Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedyi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle muhtetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان إلى آخر الحديث صدق رسول الله بما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ehadis-i şerifesinden bir miktarını şurada sizlere izah etmeye çalışacağım. Hadis-i şeriflerin açıklanmasına, izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhu saadeti için, sonra sair enbiya-i mürselinin ruhları için, bütün Evliyaullah'ın ruhları için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının, din büyüklerimizin ve hasreten ashab-ı kiramdan Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan müteselsilen Efendimiz hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle Sadat-ı Turku Ali'yemizin ruhları için, hülafasının ve müritlerinin ruhları için, bu eserin müellifi Kübüşhaneli Ahmet Siyaddin Efendi rahmetullahi aleyhin ruhu için ve bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ulemanın ve ravilerin ayrı ayrı ruhları için ve uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş cümle yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için ve hayatta olan bizlerin de sıhhat, afiyet ve saadet, selamet üzere yaşayıp imanı kamil ile Allah-u Teala Hazretlerine mülaki olmamız, iki canda aziz olmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyun. Elhamdülillah. Errahmanirrahim. Sadece baş cümlesini okumuş olduğum bu uzun hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Müslümanların nasıl olması gerektiği hakkında bize işaretler vererek buyuruyor ki kad efleha, felah buldu, muhakkak ve muhakkak felah buldu. Kim? Şu şu şu şu sıfatlara sahip olan kimseler muhakkak felah buldular. Sayacak o sıfatları. Felah ne demek? İnsanın fevze nail olması, korktuklarından emniyette olup efendim umduğu güzel neticelere nail olması, onları elde etmesi demek. Yani güzel netice, hüsnü akıbet sahibi olur şöyle olan kimseler diye o sıfatları sayacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim? Felah bulanlar kimler? 1. Men ahlasa kalbehu lil iman. Kalbini iman için halis kılanlar. Cümle cümle izah edip yürüyelim. Şimdi insanın kalbini iman için halis kılmak ne demek? İnsanın kalbi marifetullah ve muhabbetullah makamıdır. Yani bütün hislerinin, kuvvetlerinin merkezi olan gönül dediğimiz o varlığı, o latifesi insanın asıl vazifesi Allah-u Teala Hazretlerini bilmek, tanımak ve onu sevmektir. Kalp nazargahı ilahidir. Allah-u Teala Hazretlerinin nazar ettiği yerdir. Tecelligahı ilahidir. Bizim gayb alemini bilme vasıtamızdır, tanıma vasıtamızdır. Onun yeri, onun içi imana mahal olmaktır. Onun mevkii imana mahal olmaktır. Kalbe layık olan içinde iman olmasıdır. İçinde nifak olmamasıdır, fıskı fücur olmamasıdır, kötü duygular, kötü hisler olmamasıdır. Kim bütün bunları kalpten def eder de, o kalbini sırf Allah-u Teala Hazretlerine imana tahsis edebilirse, yani kalbi serafa, her tarafı dop dolu iman olursa, içinde başka bir şey kalmazsa, halis olursa içeride başka bir katışık olmadan sadece iman bulunursa, işte o kimse felah bulmuştur. O zaman bizim içimizde neler var? Tabii biz onu kolay kolay bilemeyiz ama pek çok şeylerin de kalbimizde kaynaştığı, kıvrandığı, oynaştığı bir gerçektir. Yani çok balıkların böyle bir suyun içinde oynaştığı gibi bizim gönlümüzden neler dolaşır, neler geçer? Neler düşünürüz? Böyle olmayacak. Kalp imana tahsis edilecek ve masivallah'tan tahliye edilecek. Tathir edilecek, temizlenecek. Allah-u Teala Hazretlerine imanın mahalli olacak orası. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Sen bu temizliği yapmadan Allah-u Teala Hazretleri o pis çirkef yere tecelli etmez. Padişah hane mamur olduğu zaman, süslenip ziynetlendiği zaman, temiz pak olduğu zaman gelip konar, misafir olur. Mezbeleye padişah misafir edilir mi? Edilmez. O manadan hareketle şair diyor ki, sen kalbini masivallah pisliklerinden temizle ki padişah hane mamur olmadan gelip misafir olmaz diyor. Eğer Allah-u Teala Hazretlerinin tecellisine nail olmak istiyorsan, marifetullah'a, muhabbetullah'a ermek istiyorsan, içinde kalbinin yakın, sadık bir yakın olmasını, kuvvetli bir, tereddütsüz bir iman olmasını istiyorsan, masivallah'tan pak edeceksin, kalbini Allah'a imana tahsis edeceksin, gönlüne başka bir şeyi sokmayacaksın. Gönüle gaye olarak bir başka şey girmeyecek. Dünyalık girmeyecek, menfaat girmeyecek, hırs girmeyecek, kin girmeyecek, tamah girmeyecek. Çeşit çeşit kötü huylar, duygular var. Ve günahlarla kirlenmeyecek kalbin. Sadece Allah-u Teala Hazretleri ne tahsis edilmiş olacak. Yapabiliyor musun böyle? Bilmiyorum yapabilir misin, yapamaz mısın ama yaparsan قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَحْلَسَ قَلْبَهُ لِلْا۪يمَانِ Kalbini böyle imana tahsis edebilen kimse felah bulmuştur diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki atmaya çalışacaksın, def etmeye çalışacaksın içindeki başka niyetleri, başka arzuları, başka duyguları atmaya çalışacaksın. İman dolacak için. Sadece iman dop dolu olacak, başka bir şeye yer kalmayacak. Çünkü halis olacak, katışık olmayacak. Yani şurasında iman var, burasında hırs var. Şurasında Allah sevgisi var, bu tarafta dünya sevgisi var. Olmaz. Katışık oldu. Katışık olmaz. Saf olacak, fark olacak. Sonra ve ceale kalbehu selimen. Kalbini selamette kılanlar. Tabi vasıfları sayacak. Arap dilinin kaidesine göre şu kimse felah bulmuştur ki kalbini imana tahsis etti, halis kıldı. Ondan sonra kalbini selim kıldı. Ondan sonra şöyle yaptı diye sıfatları sayacak. Ve ceale kalbehu selimen. Kalbini selim edecek. Kalbi selim sahibi olacak. Ne demek selim kalp? Kalp hastalıklarından, manevi hastalıklardan, kötü huylardan temiz olacak, beri olacak. Emrazı kalbiye, kalp hastalıkları olmayacak kalbinde. Kalbinde kalp hastalıkları olmayacak. Sanma ey haceki senden zer-u şim isterler, yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler demiş şairin birisi de. Onun manası ne? Ey efendi, sakın tahmin etme, zannetme ki sana ahirette paran var mı, altının gümüşün var mı diye para soracaklar, para isteyecekler. Ahirette ne isterler? Kalbi selim isterler. Selamette olan, hastalıklardan uzak, sapasağlam, sıhhatli bir kalp ile gelebildin mi? Sağlam bir gönül ile, hastalıksız bir gönül ile gelebildin mi? Gönlünü hastalıksız edebilmişse bir insan, selamette edebilmişse, o zaman felah bulur. Tabii bunların arkasından bir soru sorular insanın, bir sürü sorular insanın aklına hücum ediyor. Ben doktor değilim ki nasıl tedavi edeyim kalbimi? Nasıl hastalığa tutturmayayım? Nasıl olur da efendim kalp hastalıklardan uzaklaşır? Nasıl olur da kalpten öteki şeyler atılır? Sen bunu merak edersen bulursun. Çünkü kim bir şeyi talep eder de o talep ettiği şeyi elde etmek için uğraşırsa Allah onu ona erdirir. Allah-u Teala Hazretlerinin dergahında hayır yoktur. La yoktur. Allah-u Teala Hazretleri kendisine iltica eden bir kulu eli boş çevirmez. Cömerttir çünkü. Cömertlerin en cömertidir. Sen Allah-u Teala Hazretlerinden isteyeceksin de o da vermeyecek. Görülmüş şey değil yani. Olmuş bir şey değil. Peki birçok mahrum insanlar var. Neden? İstemesini bilmiyor cahil. İstemiyor ki. Yani istemiyor, aramıyor. Böyle bir şeyin ihtiyaç olduğunu anlayıp da aramıyor. Arayan Mevlasını da bulur. Demişler ya. Ne ararsa, kim neyi ararsa o aradığını bulur. Bir kere bunun kaidesi bu. Candan istersen Allah ihsan eder. Ha, bunun ötesinde tekniği nedir? Yani istiyorum da biraz da nasıl olduğu hakkında bilgi ver filan diyecek olursan, o zaman bu bir eğitim işidir. Terbiye işidir. Yani eğiteceksin. Nasıl hani bir kuşu alıyorsun, yırtıcı bir kuşu terbiye ediyorsun. Ediyorlarmış eskiden, bilmiyorum şimdi de var mıdır. Bileğine tutuyor, konduruyor kuşu, doğan kuşu, şahin kuşu neyse, efendim ava gittiği zaman avı yakalayıp getiriyor. Yırtıcı hayvandı. Yırtıcı bir hayvandı. O yırtıcı hayvan nasıl oldu da söz dinleyen, ayağında ip yok. Nasıl oldu da söz dinleyen bir hayvan haline geldi? O kuşu yakalayıp niye getiriyor sahibine? Terbiyeyle. At terbiye edilir, kuş terbiye edilir, çeşit çeşit mahluklar, hepsi az çok bir terbiyeden geçiriliyor. Sirklerde görüyoruz. Hayvanlara ne hünerler yaptırıyorlar. Fillere, aslanlara, çemberin içinden atlattırıyorlar, şu topun üstünde yürüttürüyorlar, çeşit çeşit. Neyle oluyor? Terbiyeyle oluyor. Peki, o hayvancıklar, bizim çok kabiliyetler bakımından altımızdadır onların kabiliyetleri. Seviye itibariyle çok düşüktür. O hayvancıklar, o terbiyeyle birçok şeyleri yapabiliyorlar ya, işte insanoğlu da terbiyeyle birçok şeyleri elde eder. Terbiyeyle pek çok şeyleri elde eder. Bunun da bir yolu, yöntemi, usulü vardır. İnsan o usule riayet edince maksadına ulaşır. Kalbin selim olmasının çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmektir. Hadis-i şerifte geçti ki likülli şeyin devaun. Her şeyin çaresi var, ilacı var. Her hastalığın bir ilacı var, bir devası var. Ve devaul kulubi, kalplerin devası da zikrullahi, Allah-u Teala Hazretlerinin zikridir. Allah'ı zikretmektir. İnsan Allah'ı zikrede ede bilmediği bir takım hadiseler cereyan eder kendi içinde de sonunda kalbinde bir ışık parıldamaya başlar. Bir nur yanmaya başlar. Yavaş yavaş bir şeyler kıpırdanmaya başlar. Yavaş yavaş gönlü yumuşamaya başlar. Yavaş yavaş gözü yaşlanmaya başlar. Duygulanmaya başlar. Yerinde duramaz bir hale gelmeye başlar. Allah-u Teala Hazretlerini sevmek ne kelime? Yolunda kurban olmak ister. Yani o hale gelir yavaş yavaş. Onun esrarını biz tabi anlarız veya anlayamayız. Demek ki çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmekmiş. Ondan sonra da tabi ilerideki bir hadis-i şerifte izahata gelecek. Çeşitli teknikler, metotlar ile insanın hastalıklarının tedavisi yapılır. Şimdi bu cümleyi böyle bu kadar bırakıp geçelim. Demek ki kalbini hastalıklardan tedavi etmemiz lazım veyahut hastalıklardan korumamız lazım. Hasta değilse hijyen, koruyucu hekimlik, hıfz-ı sıha. Hasta değilse hastalıklardan koruyacağız. Hasta ise tedavi. Hastalığını giderecek ilaçları arayacağız. Ve lisanehu sadıkan. Üçüncü kademesi hadis-i şerifteki cümlelerin üçüncüsü. Şu kimse felah buldu ki kalbini imana tahsis eyledi, kalbini selim bir kalp eyledi ve lisanehu sadıkan, dilini de doğru bir dil eyledi. Dilin doğruluğu gönlün doğruluğunun işaretidir. İnsanın kalbi temiz oldu mu sözleri çok rahat söyler. Tertemiz konuşur. Hiç pervasız konuşur. İçi temiz çünkü. İçinde art niyetler oldu mu lafı geveler. Döndürür, dolaştırır. Dilinin altında bir şey var dersin. Söyle. Dilinin altında ne var? Çıkart şu baklayı dersin. Hani öyle demişizdir hep tarihte, öyle geçmiş şeyimizde. İnsanın içi temiz oldu mu kalbi de doğru olur. Kalbini doğru yaptı mı, işte dilini doğru söylemeye alıştırdı mı, o da için temizliğine yavaş yavaş vesile olur. Bir insan doğru sözlülüğü kendisine prensip edinse, bugünden itibaren, şu andan itibaren yalan söylemeyeceğim dese, tersine geriye doğru kalbinin ıslahına vesile olur bu. Neden? Hadis-i şerifte bildiriliyor ki, doğru söyleye söyleye insan, sorulduğu zaman doğruyu söyleyip de mahcup olacağı şeyleri yapmamaya başlar. Bunu bana sorarlar, ben de doğru söyleyeceğim. İnanele şey olur. Neticede efendim o işi yapmaz. Böylece doğru sözlülüğü, doğru halliliğine, doğru kalpliliğine ve iyi noktaya götürür insan. Meşhur bir hadis-i şerifte zikri ediliyor ki, Tevbe suresindeki ve alef selasetillezine hullifu ayet-i kerimesinin izahındadır bu hadise. Peygamber Efendimiz sefere çıktı. Sefere çıkınca, çıkmadan önce ey ihvanım, ey ashabım hazırlanın dedi. Sefere çık, herkes hazırlandı. Günü gelince sefere çıktılar. Bazı kimseler çıkamadı. Neticede Peygamber Efendimiz seferini yaptı. Sıcak bir günde. Uzun bir sefer yaptı. Döndü Medine-i Münevvere'ye geldi. Geldi ama işte huzuruna gelip el öpüp etek öpüp hoş geldin deyip efendim herkes bir şey söyledi. Herkes bir mazeret uydurdu. Gidemeyenler, gidemeyenlerin bir kısmı birer mazeret uydurdular. Peygamber Efendimiz kabul etti mazeretlerini. Bir şey demedi. Yalnız Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh ile 3 kişi geldiler. Dediler ki ya Resulallah, Abdullah İbni Revaha edip ve şair bir kimse. Dedi ki ya Resulallah, bir mazeret uydurmak icap etse bu işi beceririm. Çok güzel yapabilirim bu işi. Uydururum bir mazeret, denk düşer yani söylediğim şey. Ama doğru düzgün bir mazeretim yok dedi. İstesem şey yaparım ama yok bir mazeretim. Şu gün hazırlanırım, bugün hazırlanırım diye diye hazırlığı geciktirdim dedi. Bak oradan bir kötü huy çıkıyor ki bir hayrı insan geciktirince arkası fenaya varıyor. Hayrı çabuk yapmak lazım. Ondan sonra siz ordunuzla Medine-i Münevvere'den yola çıktınız. Benim atım hızlı koşar, arkalarından yetişirim dedim. Yine gevşek davrandım. Ondan sonra İşte koştururum filan derken daha geç kaldım derken neticede artık yetişemem diye arkanızdan gelmedim. Böylece beni nefsim, şeytan oyaladı, aldattı. Gelmemeye de niyet etmemiştim ama netice itibariyle oyalana gelememe durumuna düştüm. Suçum neyse cezamı çekmeye razıyım gibi bir halde halini doğru söyledi. Hani doğru sözlülüğün neticesini bir hikaye ile anlatalım diye olmuş olan bu hadiseyi, Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerime var bu hususta, onu anlatıyoruz. Öyle deyince Peygamber Efendimiz ona hiç cevap vermedi. Ötekilerin mazeretine mukabele etti, bir şeyler söyledi, birkaç söz söyledi de bu zatın ve öteki iki arkadaşının sözlerine hiçbir şey demedi, sustu. Neden? Vahiy bekliyor Peygamber Efendimiz. Bu kimseye nasıl bir muamele yapılacak diye Allah-u Teala Hazretleri bakalım ne emir buyuracak diye bekleme durumuna girdi. Bir zaman sonra dedi ki bu şahıslara selam vermeyin. Kestiler ashab-ı kiram selamı sabahı. Günler geçiyor. Kimse selam vermiyor. Konuşmayın. Kimse konuşmamaya başladı. Bir zaman sonra hanımları da ayrı dursunlar onlardan diye haber gönderdi. Aile şeyi de kesildi. Ve böylece iki aya yakın bir zaman geçti. 53-54 gün geçti. Dile kolaydır. Dile kolaydır. Ve ale selasetillezine hullifu ayet-i kerimesinde bildiriliyor. yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar geldi deniliyor. Dünya başlarına daraldı yani. Bir tanesi Mescid-i Nebevi'nin direğine kendisini bağladı. Ebu Dücane ismindeki şahıs. Radıyallahu anh. Mescidin direğine bağladı. Ey nefis, sen misin beni bu hale düşüren diye esir muamelesi gibi kendisini bağlattı oraya. Nihayet vahiy indi. Allah-u Teala Hazretleri müminleri affı mağfiret etti. Onlara tevbe nasip etti ve şu üç kişiye de tevbe nasip etti diye bu üç kişi hakkında da tevbe, hatta bak tevbe suresi diyoruz. Sureye adını vermiş oluyor bu hadise. Tevbe suresindeki bu ayet-i kerime indi. Tabi müjdeyle koştular. Gittiler. Bir sabah namazını kılmış damın üstünde. Mahzun. Mescide gidemiyor. Kimse selam vermiyor. Hanımı yanında değil. Evi barkı şey yapmış. Birisi müjdeleyerek aşağıdan geldi. Bağıra bağıra. Neticede geldiler. Peygamber Efendimiz onları tebrik eyledi. Şey yaptı. Ayet-i kerimede deniliyor ki kûnû mâ's-sâdikîn. Doğru sözlülerle beraber olun. Öteki yalan söyleyenler, bahane uyduranlara Allah tevbe nasip etmedi. Zahirlerine göre durumlar idare edildi. Münafık çünkü. Münafıklık yaptılar. Münafıklıklarına göre onlar öyle geldiler, öyle gittiler. Ama bu üç doğru sözlü insan sonunda büyük mükafata nail oldu. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor Allah-u Teala Hazretleri. Bunlara da tevbe ettim diye. Garantiyi aldılar yani. Doğru sözlülüğünden dolayı. Ondan sonra da Müslümanlara doğru sözlülük emrediliyor. Onun için bizim özümüz, sözümüzün doğru olması lazım. Dobra dobra, mert, sözümüzün eri olmamız lazım. Sözümüze güvenilmesi lazım. Senede sepete lüzum yok. Bu sözü söyledin mi sen? Söyledim. Tamam. Bitmeli yani. Adam bize itimat etmeli yani. Ölür de yalan söylemez, yanlış söylemez demeli. Yalanın 2-3 yeri var. Harpte doğru söylenmez. Tamam. Benim müfrezemde 90 kişi var, şu dağın arkasına saklı dersen tabii düşman gelir şey yapar. Harpte söylenmez bir. Efendim bir iki yerde daha var işte. İki kişinin arasını barıştırmak için, karı kocanın arasını düzeltmek için. Oralarda caiz görülmüş, ara düzelsin diye, Müslümanların arası düzeltilsin diye bazı sözler söylenmesi. Onun dışında doğru sözlü olacağız. İnsan dilini de doğru sözlü yaptı mı, demek ki geriye doğru tesir ediyor doğruluk. Geriye doğru tesir ediyor. Üçüncü kademesi bu. Dördüncüsü, ve nefsehu mutmainneten. Nefsini, ruhunu mutmainne eden de felah buldu. Mutmainne demek sakin demek, huzurlu demek. İnsanın içi ya çırpınır, mesela bir seyahatten evvelki halinizi düşünün veya bir imtihana girmeden önceki halinizi düşünün. Sinirlenir insan yani, bir asabı havaya kalkar. Huzursuz olur. Sükunu kalmaz yani, kararı kalmaz. Sinirli olur. İçi sakin olursa işte ona İtminan sahibi insan derler. Nefsini mutmainne ederse insan, sakin, asude, berrak, durgun, engin bir nefsi olursa insanın, o da felah olur. Bu nasıl olur? Bir kere Allah'ı zikretmekle olur. Allah-u Teala Hazretlerinin kazasına, hükmüne razı olmakla olur. Hüküm onun. Dilerse yaşatır, dilerse öldürür. Bir zaman gelecek, öleceğiz. Ne isterse öyle yapar. Teslim olursa telaşı kalmaz. İşte o teslimiyet hali. Yani kuzu gibi. Yunus Emre ondan diyor. Koyundan yavaş gerek diyor ya. İlahide. Derviş bağrı baş gerek. Dervişin bağrı yaralı olacak. Gönlü kırık olacak. Şöyle kırık gönüllü olacak. Yaralı gönüllü olacak. Gözü dolu yaş gerek. Gözü yaşlı olacak. Hassas olacak. Çiçeğe bakacak. Gözü yaşaracak. Bir güzel ayeti kerime, hadisi şerif duyduğu bir söz işittiği zaman kalbi yumuşayacak, gözünden yaşlar akacak. Efendim, koyun gibi yavaş olacak, yumuşak başlı olacak, kurt gibi yırtıcı olmayacak. Veyahut ne bileyim, çeşit çeşit hayvanlar var, aslan gibi, sırtlan gibi, katır gibi, şunun gibi, bunun gibi, yani keçi gibi diyoruz ya, hep hayvanların her birinin bir huyu var, bir şeye benzetiyoruz. Koyun gibi olacak, sakin, huzurlu. Ve halikatehu müstakimeten. Ve huyunu, tabiatını doğru yaparsa, doğru huylu olursa o da felah buldu. Tabi aslında bütün bunların izahını yaptıktan sonra dönüp hadis-i şerifi bütün olarak söyleyeceğiz. Bunların hepsi peş peşe olacak insanda demektir bu. Demek ki huyumuzu da doğru huylu olacağız. Özü sözü doğru kimse olacağız. Umumiyetle bizde bu asırda İslamiyet'in öğretilmesi biraz aksadı. Müslümanlığın eğitimi, yani babaların evlatlara İslamiyet'i öğretmesinde aksamalar oldu bu asırda. Biraz aile başka söyledi, mektep başka söyledi. 20. yüzyıldayız, bilmem hurafedir, gericiliktir, ilericiliktir, Avrupa'da böyle değil, Amerika'da şöyle filan derken bir bocalama oldu. İnsanlar iman, küfür, böyle İslamiyet'i doğru düzgün evlatlarına öğretemediler. Öğretecek müesseseler de kalmadı. İnsan güzel huylu olmayı nereden öğrenecek? Söyleyin bakalım. Yalan söylememeyi nereden öğrenecek? Cömert olmayı nasıl öğrenecek? Halim selim olmayı nereden öğrenecek? Hani güzel huyları kimden öğrenecek? Bunun mektebi neresi? Güzel huy mektebi var mı? Güzel ahlak mektebi diye bir mektep var mı? Yok. Mekteplerde bilgi öğretiliyor. Bilgi başka, tatbikat başka. İlim başka, amel başka. İnsan sigaranın kötü olduğunu bilir ama gene sigara içebilir. Bilmek şey yapmıyor. İnsan kumarın zararlı olduğunu bilir, gene kumar oynayabiliyor. Görüyoruz. İçkinin zararını bilir, gene içki içebiliyor. Görüyoruz. Olmayan şeyler değil. Demek ki bilmek yetmiyor. Bir de huy olarak insanın yapması lazım. İşte bizim asrımızda böyle bir eğitim, öğretim karışması oldu. Öğretme yapılıyor da eğitme yapılmıyor. İslamiyet'i öğreniyor muyuz? Öğreniyoruz. Mesela İmam Hatip okulları var, Yüksek İslam Enstitüleri var, İlahiyat fakülteleri var. Okutuyoruz kitapları. Cilt cilt, kalın kalın kitaplar. Arapça, Farsça, bilmem Osmanlıca. Aç, oku bilmem ne. İlim başka, tatbikat başka. O öğrendiğini o adam tatbik etti mi etmedi mi diye biz hoca olarak sormuyoruz ona. İmtihanda soruyu soruyoruz. Yazılıda cevap verdi mi? İsterse ahlaksızın en aşağısı olsun. 10 numara alıp geçebiliyor. Bilgiyi söyledi mi geçiyor. İsterse kafir olsun, Avrupa'dan gelsin, bizim mektebimize girmiş olsun, sorulara cevap verdi mi kafir olduğu halde geçiyor. Ama ahlak, onu kontrol etmiyoruz, edemiyoruz. Edemediğimiz için unutulmuş bu iş. Şimdi Müslümanlık nedir diye sorsan, Müslümanlığı namazdan ibaret sanıyor insan. Hacca gitmekten ibaret sanıyor. Zekat vermekten ibaret sanıyor. Huy, ahlak tarafına pek yanaşmıyor. Hani Müslüman doğru sözlü olacak, hani Müslüman iyiliksever olacak, halim selim olacak, sabırlı olacak, şükürlü olacak, cömert olacak, efendim adaletli olacak, şecaatli olacak, kahraman olacak, yılmayacak, perva göstermeyecek. O huylar nerede? Onlar kitaplarımızda yazmadığı için, ilmihalimizde efendim suların hükümleri, bilmem efendim guslün, abdestin, adabı, erkanı, namazın sünnetleri, farzları bilmem ne, kalbe ait ameller, niyetler, huylar öğretilmediğinden sanki onlar yokmuş gibi sanılmaya başlandı. Halbuki eskiden bunlar çok güzel öğretilirdi. Onların eğitimi kapatıldığı için şimdi insan namaz kılıyor hakikaten. Tam bizim eğitim sistemimize uygun bir zümre meydana çıktı. Namaz kılıyor. Hacca da gitmiş. Zekat da veriyor. Gel ille ve lakin fötör başında, kravat boynunda, efendim eğlence şeylerine gider. Efendim o da lazım, o da lazım der. Sen benim kalbime bak der. Efendim hem dünyayı hem ahireti beraber yürütmek lazım der. Arkadaşlarını kırar geçirir. Ticarette hile huda yapar. Haramları irtikap eder. Acayip bir şey yani. Garip bir manzara gösteriyor Müslümanlar. Böyle olmayacak. Müslümanlık güzel ahlak ile insanın üzerinde görülecek. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Nereden belli? Arkadaşların seni seviyor mu? Evinde geçimin iyi mi? Çoluk çocuğuna muamelenden ne haber? Komşuların senden memnun mu? Bir yere gittiğin zaman gelmenden memnun oluyorlar mı? Bir yerden gittiğin zaman arkandan gittin diye üzülüyorlar mı? Yoksa oh yarabbi kurtulduk mu diyorlar? Yani bunların, bu soruların cevabıdır senin hakikaten Müslüman olup olmadığının anlaşılması. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri insanı yarın öteki Müslümanların şehadetine göre muameleye tabi tutacak. Öteki Müslümanlar bu iyiydi yarabbi dedi mi Allah-u Teala Hazretleri'ni bildiğini koyacak bir kenara. Müslümanların o şahitliğine göre o kimseye muamele edecek. Onun için güzel huylu olacağız. Yani güzel huyun artık bilmiyorum ne kadar anlatsam herhalde ifade edemem. Bizim huyumuzdan hayranlık duyacak, kafir de olsa, Yahudi de olsa, Ermeni de olsa komşumuz hayran kalacak. Ya o adam melek gibi adamdır, iyiliksever adamdır. Öldüğü zaman Allah rahmet eylesin, ne iyi adamdı diyecek. Yani mecbur olmadığı zaman da seni met edebilecek. Ya etmeyin, eylemeyin, melek gibi adam aleyhinde bulunmayın, yazıktır, günahtır diyebilecek yani. O halde değilse kusur bizde demektir. Müslümanlar bizden hoşnut, razı değilse, huyumuz doğru değilse iyi Müslüman değiliz demektir. Yalnız burada bir incelik var. Bizden Müslümanlar hoşnut, razı olacak. Kafir olmayabilir. Çünkü kafir elbette olmaz. Evini sımsıkı kapattın mı hırsız kızar, ya bunun neresinden gireceğim diye. Canı sıkılır. Yani kötüler iyilerin düşmanı olduğu için varsın onlar şey yapsın, Müslümanlar şey yapmasın, yakası yıkmasın. Mühim olan insanlar, Müslümanların yakası yıkmaması. Bu noktaya çok ehemmiyet verelim inşallah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben güzel ahlakı hayran kalırsınız yani onun huyuna. Öyle olmamız lazım. Ve üzünehu müstemiaten. Kulağını işitici kulak yapan felah buldu. Demek ki insanın kulağı var ama işitmiyor bazı kimseler. Bu sözün altında yatan mana odur. Her kulak işitmiyor. Ne demek bunun manası? Yani işittiği sözü duyunca ondan istifade edip hayatını ona göre tanzim ederse o kulak demektir. Öyle yapmazsa işitmiyor demektir. İşitti ama tatbik etmiyor. Demek ki işitmiyor. Demek ki duymamış. Ve aynahu nazıraten ve gözünü bakıcı göz eden felah buldu. Bizim gözümüz de bakıyor. Bakar ama baktığı halde görmez hakikatleri birçok insan. Birçok kimse hakikatlere baktığı zaman görmez ve baktığı yerden ibret almaz. Etrafındaki olaylardan ibret almaz. Veyahut etrafında kainatın esrarını müşahede edip de ibret almaz. Şimdi çok hoşuma gidiyor. Gençlerden böyle bir grup meydana geldi elhamdülillah. Onlar bu yeni şeylere çok dikkat ediyorlar. Mecmualarda, şeylerde yazıyorlar bunları. Yani modern ilmin bütün inceliklerini didik didip okudukça kitaplarda, üniversitelerde onları getiriyorlar, mecmualarına yazıyorlar. Bak şu iş ne kadar ibretli, bu iş ne kadar ibretli diye kainatta etrafındaki ibretli şeyleri mecmualara yazıyorlar. Fevkalade güzel oluyor. Mesela bir tanecik misal vereyim. 180 metre boyunda ağaç oluyormuş. 180 metre ne demek? Beyazıt Kulesi 80 metredir, 85 metredir. Onun 2,5 misli demek. 180 metre boyunda ağaç oluyormuş dünyanın bazı yerlerinde. Avustralya'da, Amerika'da, Kanada şehrinde ağaç oluyormuş. Olursa olur, ne yapalım? Tamam. İnsanın gözü bakıcı bir göz olursa işte ona baktığı zaman ibret alır. 180 metre ağaç oluyor da aşağıdaki su, en üstteki yaprağı 180 metre yukarıya nasıl çıkıyor? Ver bakalım cevabı. Ben bizim kuyudan 15 metreden yukarıya suyu motor taktığım halde çıkartamıyorum. Allah-u Teala Hazretleri 180 metre yukarıya kökten, daha kökte bir de ne kadar aşağıdadır, toprağın altındadır. Ta yukarıdaki yaprağın yeşil kalması için lazım olan suyu nasıl çıkartıyor? Elektrik motoru yok, su motoru yok, emme basma tulumba yok, kademeli tulumba yok. Nasıl çıkıyorsa oraya, buyurun cevabını verin. Hemen onun üzerine bir makale yazıyor. İşte bak Allah-u Teala Hazretleri'nin kudretini gösteriyor. Burada ne kadar ince bir sanat var. Bu insanlar hala bunu anlayamamışlar da. Ama fiilen bak Allah-u Teala Hazretleri böyle yapıyor. İşte insan hoşuna gidiyor o zaman. Yani bu çeşit şeyleri, yeni ilimleri böyle ibretle seyredip de insan ibret çıkardı mı? Güzel. Kuşun yaratılışına bakıyorlar. Allah Allah. Şu kuşun beğenmediğimiz tüyü ne kadar ince bir işmiş meğerse. Hem hafif hem de ne kadar işe yarıyor. Kuşun şekline bakıyorlar. Balığın şekline bakıyorlar. Tamam diyorlar. Kuşun şekli aerodinamik bir şekil. Yani hava içinde böyle yağ gibi kayması için Allah onu nasıl yaratmış? Şekli şemaili. İbret alıyor. Gözün şekline bakıyor, kaşın şekline bakıyor. Geçen gün düşündüm. Dişçiye gitmiştim. İki dişimi çektiler. Oradan dişle ilgili meseleler aklıma takıldı. Şimdi ağzımızda bilmem 16 aşağıda, 16 yukarıda 32 tane dişimiz var. Hepsi birbirine benzemiyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri diş dediğimiz şeyi bile çeşit çeşit yapmış. Öndeki dişler sivri. Yassı, bıçak gibi. makas gibi böyle çarp çarp çarp çarp şeyleri koparmak için, kemirmek için öndeki dişler ince. Yana doğru dişler şey yapıyor, genişliyor. Peki genişliyor ki üstü dümdüz olsun. Dümdüz olursa ısırdığın zaman fırt fırt o tarafa kayar ısırdığın şey. Isırdığın şey kayar. Onun için onu da gedikli yapmış, pürüzlü yapmış. Lokma kaçamıyor bir yere. Yani orada bir şey yaptı mı öğütülüyor. Dişli yapmış. E işte bak, baktı mı insan? Bir dişte bile, dişlerin sıralanışında bile bir ikiler. Peki o öğütücü dişler öne gelsin, kesici dişler arkaya gelsin. Bak sıralamasında bile ne kadar ibret var. İnsan sadece ağızdaki dişlerin sıralanmasına baksa aklı başından gider, hayran yere düşer insan yani. Öğütücü dişler kenarda, arkada. Neden? Öndekini kesecek. Öndekiyle kesecek. Yan tarafa verecek. Öğütülecek. Ondan sonra boğazdan aşağıya kolayca yutulacak. Yutulma yerine yakın oluyor yani. Tekrar oradan gel öbür tarafa git. Nakliyede zorluk olur. Ne kadar iyi. Sonra bu dilin dönmediği taraf yok. Nasıl bir alet ki dilini çıkartsan çenesine değer insanın. İçeride de oraya buraya 80 tarafa dönüyor. Her türlü hareketi yapabiliyor. Parmakta o kabiliyet yok. Yani dilde fevkalade üstün bir kabiliyet yaratmış. İnsan halsiz düşer yani. Anlatmaktan halsiz düşer. Bir insan sadece bir ağza baktı mı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü der. Başka bir şey denmez. Bir kaşa baksa yeter. Kaşın şekline baksa yeter. Kaşın niye böyle dümdüz değil de uç tarafı kavisli? Su buradan gelsin, bu taraftan zıt aşağıya kaysın diye. Kanal yapmış, yol göstermiş yani. Alından biriken sular, terler gözün içine girip de gözü yakmasın diye buradan böyle süzdürtüp yan taraftan akıttırıyor Allah-u Teala Hazretleri. Burnun içi niye kıllı? Tozları içeri bırakmamak için. Burnun içi niye ıslak? Tozlar yapışsın da öbür tarafa geçemesin diye. Kuru olsa geçer. Kulak niye kıvrım kıvrım? Sesi şöyle dalgasını yakalasın, huni gibi içeriye alsın diye. Öbür tarafında niye zar var? Hava onu titreştirsin diye. Arkasında kemikler var. Yani bir sanat ki, bir kudret ki, mektepler inceliklerini anlamaktan, anlatmaktan acizdir. Şimdiki gençlik cümlesi var elhamdülillah. Bu gibi şeyleri makalelerinde, şeylerinde yazıyorlar. Allah adetlerini artırsın. Gözleri ibretli bak. Aynahu nazireten. Gözünü ibretli yaparsa insan iyi olur. Etrafındaki hadiselere baktı mı insan? Çok ibret alır. İmanı çok kuvvetlenir. Bakarsın falanca kafir, epeyce bir küfründe inat etti. Taştı, tozdu. Hiç ölmeyecekmiş sandı kendisini. Bir de akıbetine bakarsın ki Allah Allah. Yine kelime-i şehadet getirirsin. Ya Rabbi sen haksın dersin. Vaadin hak ya Rabbi dersin. Çünkü şu edepsizi bak nasıl cezalandırdın. İbret-i alem oldu dersin. Bir mazlum insan görürsün. Bakarsın anası babası ölmüş. Mazlum öksüz. Anası babası yok ya. Mirası ötekiler çaldı kaptı. Sonunda döner dolaşır. Ötekiler öldür. Bilmem ne yapar. Allah onu, o mazlum çocuğu ötekilere mirasçı eder. Ötekilerin malı da ona gelir. Sübhanallah dersin. Ya Rabbi. Senin hikmetlerinden sual olmaz. Bak döndü dolaştı iş nereye geldi dersin. Onun için aynahu nazıraten. Gözünü bakıcı göz yapan felah bulur. Kulağını işitici kulak yapan felah bulur. Gözünü bakıp da ibretleri görmezse insan o zaman yazık. Bu göz ibret alınsın diye bir fırsattır, alettir elimizde. İşte öyle kullanmak lazım. Fe emmel üzünü fe kam'un. Kulak bir huni gibidir. Oradan gelir, gönüle gider. Bilgiler, işitilen şeyler oradan toplanır, gönüle gider. Ve emmel aynu fe makarratun. Gözde hakikatleri tespit için bir mahaldir, bir yerdir. Lima yu'i el kalbu. Kalbin idrak ettiği, gönlün idrak ettiği şeyler için kulak bir huni gibidir, toplayıcıdır. Gözde bir toplanma yeridir, istikrar yeridir. Kad ve kad eflaha men cealallahu kalbehu vacir ettiği kimseler felah bulmuştur Allah'ın. Şimdi başından başlayarak kısaca bu izahtan sonra söyleyelim. O kimse felah bulmuştur ki kalbini imana tahsis eyledi, başka bir şey katıştırmadı. Kalbini hastalıklardan pak ve salim eyledi. Dilini doğru dil eyledi. gönlünü huzurlu bir gönül eyledi, ahlakını dosdoğru eyledi, kulağını işitici kulak eyledi, gözünü görücü göz eyledi. Çünkü kulak hakikatleri toplayan bir huni gibidir. Göz de yine hakikatlerin bir yerleşme yeridir. Kalbin topladığı şeyler için bir mahaldir. Kim kalbini böyle çeşitli duygularıyla gördüğü şeyleri yerli yerince yerleştirip de ibret alan, istiaplı, kavrayıcı bir kalp haline getirilmişse, işte o kimse felah bulmuştur. Allah-u Teala Hazretleri bu hadisi şerifin sırrına cümlemizi erdirsin. Kalbimizden gayrullahı, masivallahı çıkartmayı nasip etsin. Amin. Hastalıklardan tedavi etmeyi nasip eylesin. Amin. Doğru dilli eylesin. Amin. Doğru özlü eylesin. Amin. Sakin tabiatlı eylesin. Amin. Doğru huylu eylesin. Amin. İşitici kulaklı eylesin. Amin. Görücü ibretli gözlü eylesin. Amin. Felaha eren kimselerden eylesin. Kad yeteveccehur raculani ilel mescidi. İkinci hadis-i şerife geçtik. Bu kadarı yeter diye. İkinci hadis-i şerifte buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kad yeteveccehur raculani ilel mescidi feyansaribu ahaduhuma ve salatuhu afdalu minel ahari idâ kâne afdaluhuma aklen ve yansariful aheru ve salatuhu la ta'dilu miskale zerretin. Bu söze, bu hadis-i şerife yine çok dikkat etmenizi rica ederim. Kad yeteveccehur racilani ilenmesi. Zaman olur ki bazen iki adam aynı anda mescide yönelir. Ne demek? İki adam mescide gelir. İki kişi mescide geldi. Ama bak nasıl dönecekler şimdi. Bir tanesi feyansarifu ehaduhuma, onlardan bir tanesi geri döner ve salatuhu efdalu minel ahar, onun kıldığı namaz ötekisinden çok daha efdal olarak döner. İki kişi beraber mescide girdiler, birisinin namazı ötekisinden daha faziletli, daha üstün olarak döner. Ne zaman? İza kâne efdalahuma aklen, akıl etmek bakımından daha üstün olduğu takdirde. Namaz kılıyorsun ya, aklın neredeydi? Ticarethanedeydi, kasadaydı, bankadaydı, evdeydi, münakaşadaydı, arkadaşlaydı, yapacağın işteydi, efendim şundaydı, bundaydı. Aklın nerede? Namazda değil, başka yerdeydi. O zaman işte olmaz. Akıl cihetinden namaza aklı daha bağlıysa, o zaman ötekisinden namazı daha efdal olarak çıkar. Her ikisine gelince ve yansariful aharı, ötekisi de, berikisi yani ikinci şahısta, o da çıkar camiden ve salatuhu la ta'dilu miskale zerretin, namazı bir zerre ağırlığı kadar bile etmez vaziyette çıkar. İki kişi camiye gelir, birisi çok üstün bir şekilde namaz kılmış olarak camiden çıkar, ötekisi de bir zerre, bir miskal kadar, tartılmayacak kadar az bir şey olarak namazı öyle çıkar. Demek ki birisi güzel bir namaz kılmış oluyor, makbul oluyor, kâr ediyor ondan, ötekisi de hiçbir şey, neredeyse çok az bir şey kâr etmiş olarak öyle ayrılıyor. Sebebi ne? Sebebi akıl neredeyse o. Akıl ettiği miktarda, nispette, o ölçüde fazileti çok oluyor. Az olduğu ölçüde de kârı az oluyor. Bir zerre miktarı ecir alıp gitmek ne demek yani? Halbuki burası kazanç yeri, dünya ahiretin tarlası. Bundan çıkan ders nedir? Yapacağımız ibadetleri akılla yapmaktır. Aklımızı cem edip, toplayıp, şuurlu yapmaktır. İnsanın namazdan, oruçtan, hactan, zekattan, zikirden, fikirden nasibi akıl ettiği ölçüdedir. Yani ne kadar şuurlu yaparsa, idrak ede ede, manasını kavraya kavraya yaparsa o kadar kâr eder, ne kadar şuursuz yaparsa o kadar zarar eder. Çok az kâr edip öyle gider yani, bir şey istifade edemez. Bundan çıkan ders şudur ki, yaptığımız ibadeti özene bezene yapacağız. Savurma yapmayacağız, baştan savma yapmayacağız. İşte namaz kılınmış desinler diye yapmayacağız. Bu namaz, insana çok kârlar sağlayan müminin miracıdır. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkıyoruz namazda. Hazreti Ali Efendimiz'den, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den, Cafer-i Sadık Hazretlerinden, Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain, hep rivayetler okumuştum ki, benzi sararıp solarmış namaza duracakları zaman. Sararırmış, bayağı böyle bir renge uçarmış, benzi atarmış. Sorarlarmış, hasta mısın diye. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacağım, nasıl heyecanlanmam dermiş. Heyecana bak, yani duyguya bak, namaz kılıç tarzına bak. Şimdi burada her zaman söylediğim bir hakikat var. Bunu bir kere daha yeri geldiği için söyleyeyim. Bizim manevi bakımdan kar etmeyişimiz, bir takım çok şeyleri bilmeyişimizden değil. Manevi bakımdan kar etmeyişimiz, çok kıymetli olan ibadetleri şuursuzca yapmamızdan. Yani biz eğer şu bildiğimiz, yapa geldiğimiz ibadetlerin üzerinde dura düşüne, şuurlu şuurlu yapsak çok başka lezzet alacağız ve çok yüksek derecelere çıkacağız, ama öyle yapmadığımız için zarar ediyoruz. Namazımız öyle, orucumuz öyle, haccımız öyle. Bizim talebelerden birisi bir otobüse imam olarak tayin edilmişti, Diyanetçi gitti geldi. Hocam dedi, bizim hacılarımız dedi çok acınacak durumda dedi. Nasıl dedim, nasıl geçti seyahatiniz? Bizim hacılarımız çok acınacak durumda hocam dedi. Niye dedim? Hep dedi taşında toprağında gittikleri yerim dedi. Harem-i Şerif'e oturuyorlar dedi. Harem-i Şerif'in kaç tane minaresi vardı diye 2 saat, 3 saat konuşuyorlar dedi. Eğer ikna olmazlarsa minareleri saymaya gidiyorlar dedi. Yahu Beytullah'tasın, orada ibadetler makbul, yaptığın namazlar, yaptığın tavaflar makbul, o fırsat ele ömürde bir defa geçiyor. Bir daha sen ne zaman gideceksin de orada hac yapacaksın? Sana ne minareden? Kaç tane kapısı var şeyin? Mescid-i Şerif'in. Canım bir kapısı var, bir kapıdan girersin çıkarsın. Yani öğrenmek de iyidir ama orada ibadet et, kar etmeye bak. Yok öyle yapmıyorlar diyor. Sabah akşam. Bir tanesi ötekisinde bir tesbih görüyor diyor. Ha çok güzelmiş ya. Kaça aldın bunu? 3 riyale. Onu diyor ertesi gün bulacağım diye çarşıya dökülüyor diyor. Akşama kadar onu arıyor. Buluyor ama diyor 5 riyale bulduğu için, öğleden önce buluyor diyor. 5 riyale bulduğu için 3 riyalliğini bulmak için de öğleden sonra uğraşıyor diyor. Akşama ediyor bir tesbih hurma. Yani sen ticarete mi geldin? Tesbih Türkiye'de de var. Ama Kabe-i Müşerrefe Türkiye'de yok. O imkan, o mekan bir yerde. Orası eski ümmetlerin kitaplarında da methedilmiş bir yer. O Arafat, o Kabe, o Beytullah. Yani eski kitaplarda da şerefi anlatıla bitirilememiş mübarek yer. Neden Hazreti İbrahim çocuğunu, hanımını getirdi oraya yerleştirdi? Vahiyle yerleştirdi. Bir bildiği var. Bir emir var. Emirle oluyor. Yani boş geçirdi vakti. Haccımız böyle işte. Hacca gidiyoruz, turist gibi taşında, toprağında, hiç istifade etmemiş. Hatta diyorlar ki, yolda kavgaya başlıyorlar, dönüşte kavgayla bitiriyorlar işi. Olmaz. Hac yolculuğu baştan sona sabır işidir. Arkadaşın ezasına sabredeceksin, şeytana uymayacaksın. Şeytanın işi gücü, bunlar hacca gidiyorlar, Allah'ın misafiri olmaya gidiyorlar. Allah'ın hıfzı emanındalar, Allah'tan ecir kazanacaklar. Dur şunları aldatayım diye etrafınızda pervane gibi dönüşüyor. Onun için haccımız böyle, namazımız öyle, zikrimiz şöyle, kâr edemiyoruz. Yaptığımız şeyleri şuurla yapacağız. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize şuur ihsan eylesin. Amin. Bir hadis-i şerif daha kısaca okuyup vaktimiz dolduğu için bırakalım. Aslında çok güzel söylenecek şeylerimiz var ama ne yapalım, böyle vakitler mahdut. Kad mate Kisra. Peygamber Efendimiz bakın neler söylüyor. Kisra öldü. Kisra ne demek? Peygamber Efendimiz'in zamanında İran Pers İmparatorluğu'nun başında olunan adam. İran hükümdarı, yani o zamanki müşrik, ateşe tapan İranlıların hükümdarı. Kisra öldü. Hela Kisra badehu. Ondan sonra başka Kisra yok. Bak ne söylüyor Peygamber Efendimiz? Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den İmparatorlukların ne olacağını söylüyor önceden. O zaman bir İran İmparatorluğu var, bir Bizans İmparatorluğu var. Bak ne diyor? Kisra şimdi öldü, ondan sonra başka Kisra yok. Kisra'yı, o zamanın hükümdarını, İran hükümdarını oğlu bıçakladı, öldürdü. Öldürüldüğü zaman söyledi Peygamber Efendimiz. Kisra şimdi öldü. Kad kelimesi mazinin başına gelince katiyet ifade eder. Kad mate demek, işte muhakkak tam şimdi öldü demek. Kisra öldü diyor, başka Kisra gelmeyecek. Ne olacak? Oraların mülkü İslam olacak. Allah öyle takdir etmiş ve Resulüne bildirmiş. Sadaka Resulullah. Sonra ve izâ heleke Kayser felâ Kayser'e bâdehu. Bizans hükümdarı Kayser de ölecek. Heraklius de onun da adı. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşayan imparator Herakl veya Heraklius denilen adamdı. O da helak olacak. Bak ona öldü demiyor. Ötekisine öldü diyor. Derikisine de izâ heleke Kayser. Kayser helak olduğu zaman felâ Kayser'e bâdehu. Ondan sonra başka Kayser de gelmeyecek diyor. Vellezî nefsî biyedihî. Şu benim canım, nefsim, ruhum, kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki demek bu. Böyle yemin ederdi Peygamber Efendimiz. Vellezî nefsî biyedihî. Canım, kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki derdi. Ne demek? Yani ben ona teslimim. Neyse o öyle yapıyor. Hüküm onundur demek yani. Allah'a yemin ederim ki le tünfikanne künuzahıma fî sebilillah. Muhakkak ki Allah'a yemin ederim ki siz onların hazinelerini Allah yolunda sarf edeceksiniz. Bu ne demek? Peygamber Efendimiz müjdeliyor. İran'ı da yeneceksiniz. Bizans'ı da yeneceksiniz. Hazinelerini alacaksınız da Allah yolunda cihada sarf edeceksiniz o paraları diyor. Ta o zamandan söylüyor. Tabii Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunun işaretleri bunlar. Mucize-i Nebeviyeler. Olmadan evvel olacakları söylemesi ve söylediklerinin aynen öyle çıkması. Rivayete göre Peygamber Efendimiz İran hükümdarına mektup gönderdi. Dedi ki mektubunda Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala Hazretlerinin adıyla min Muhammedin Resulillahi ila Kisra Azimi Faris. Allah'ın elçisi Muhammed'den Fars diyarının, İran'ın hükümdarı Kisra'ya. Mektubun başı böyle. Selamun ala menittebal hüda. Hidayete tabi olan, hak yolu bulanlara selam olsun. Sana selam olsun demiyor. Kafire vermiyor selamı Peygamber Efendimiz. Selamun ala menittebal hüda. Hidayete tabi olanlara selam olsun diyor mektubun başında. Hidayete tabi olursan sana da selam. Değilse yok. Ve âmene billahi ve resulihi. Hidayete tabi olanlara, Allah'a ve Resulüne iman edenlere ve şehide en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve Allah'tan başka ilah olmadığına, onun şeriki naziri olmayıp tek olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Ve enne Muhammeden abduhu ve resulühü ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Selamı böyle başlıyor. Peygamber Efendimiz'in mektubu böyle başlıyor. Ed'uke bi diayetillah. Ben seni Allah'ın yoluna davet ederim diyor. Allah'ın davetiyle hak yola davet ederim. Fe inni ene Resulullahi ilen nasi kafeten. Ben şüphesiz ki Allah'ın insanların hepsine gönderdiği elçisiyim. Li yunzire men kâne hayyen. Diri olanları, kalbi canlı olanları, aklı başında olanları korkutmak için gönderilmiş elçisiyim. İnzar etmek için. Bak dikkat edin. Yanlış yolda giderseniz arkasından azap var, cehennem var diye onları bildirmekle vazifeliyim. Ve yuhikkal kavlu alel kafirin. Kafirlere de Allah'ın o vaat ettiği söz gelir ulaşır. Eslim teslem. Ey hükümdar. Müslüman ol, selamete erersin. Davet ediyor Peygamber. Eslim, Müslüman ol, teslem, selamete erersin. Fe in ebeyte, eğer kabul etmezsen ey hükümdar, fe aleyke ismul mecusi, bütün mecusilerin, ateşe tapanların, sana tabi olan adamların günahlarının hepsi de senin boynuna gelir. Sen kabul etmedin ya, hükümdarısın, sen kabul etmeyince hem kendin kafir olursun, hem de öteki mecusilerin hepsinin günahı sana gelir. Diye böyle mektup yazdı Peygamber Efendimiz. Bahreyn'e de böyle mektuplar gönderdi. İran hükümdarı mektubu almış elçiden, okumuş, ondan sonra parça parça yırtmış Resulullah Efendimiz'in mektubunu. Peygamber Efendimiz diyor ki, benim mektubumu yırttı, onun mülkü de parça parça olsun. Parça parça oldu. Hani nerede Kisralar, hani nerede Kayserler, hepsi gitti. Yani Allahu Teala Hazretleri cümlemize uyanıklık ihsan eylesin, yolundan ayırmasın, Allahu Teala Hazretlerine bizi Müslüman kıldığı için ne kadar şükretsek azdır. Bizi peygamberlerin en üstünü olan, ümmetlerin en şereflisi olan ümmeti Muhammed'den kılan, onun ümmeti kılan Allah'a hamdü senalar olsun. O şerefi başka peygamberler talep ediyorlardı da onlara nasip olmadı yani. Eski insanlara nasip olmayan bir nimet bize nasip oldu. Onun kadrini bilmeyi cümlemize Allah nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat. On beş. İki elem neşrah leke. İki elem neşrah leke. Besmele ile. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke. Yüzü ötürleydi. Let him see that Rabbiyel Alilal El Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu ve tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna. Ve belliğ ve evsul sevabe ma karanahu ila ruhu seyyidina ve senedina Muhammedin el Mustafa ve ila ervahi alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Ve belliğ illahümme ila ervahi sairil enbiyai vel mürseline vel evliyai vel asfiyai vel etkiyai vel salihin ve ehli taatike ve etbaihim ecmain. Ve khasseten ila ervahi küllüm min sadatina ve meşayihina ve hulefaihim sadatü turukul aliyyedin nakşibendiyyeti vel kadiriyyeti vel kübreviyye ve sühreverdiyyeti vel ceşdiyyeti ve sairü turukul sahihatil aliyye kaddesallahu esrarahumul aliyye minel sahabetil kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain. Bittesevsülü muttasilen bi şeyhina ve üstazina el hac el hafız el seyyid Muhammed Zahid ibni İbrahim el Burusevi. Ve ilâ ervâhi sâir-i hulefâ-i ve tâbi'îne vel mensûbîne.